Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Herkese iyi pazarlar. Açık Radyo 94.9'da Libero programına hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı tek başıma açıp telefon konuğumla ilerletmeye çalışacağım. Tan Morgül yok, İsmail Başöz yok. Bugünkü programda yine Brezilya'ya bağlanacağız. Daha önceki programları hatırlayanlar vardır muhakkak diye tahmin ediyorum. Aslı Pelit, Libero'nun Brezilya ayağı. Onunla beraber sona eren Brezilya Ligi'nin şampiyonu Corinthians'ın zaferini ve buradan da yola çıkarak biraz Brezilya futbolundaki teknik direktör hareketliliğine değineceğiz. Çünkü Brezilya'da teknik direktör hareketliliği çok oluyor. Hareketlilikten kastımız sene içinde aynı takım 2-3 kez teknik direktör değiştirebiliyor. 38 maç yapılıyor. Onun dışında tabii bir de yerel ligi var Brezilya'nın. Bölgesel ligi oynanıyor sezon içinde. Onun dışında da normal ulusal lig oynanıyor. Biz genelde ulusal ligi takip eden taraftayız. Ulusal ligi daha çok biliyoruz. İşte Corinthians, Flamengo, Fluminense, Figueirense, Internacional, işte Santos, Vasco hep de São Paulo veriyor adına, takımlarından bahsediyorum ama işte Grêmio var, Cruzeiro var. Grêmio bir Porto Alegre takımı. Ayrıca hem Taffarel'in hem de Ronaldinho'nun da yetiştiği takım. Onun dışında Alex de Souza'nın takımı diyebileceğimiz Cruzeiro var. Tabii Palmeiras da bununla beraber sayılabilecek bir takım. Coritiba. Hep bu ligi biliyoruz ama birazdan Aslı'yla görüşeceğiz. Aslı da onun detaylarını bize biraz aktaracaktır. Bir de yerel ligleri var, yani bölgesel ligleri var. Şöyle düşünün, işte Karadeniz bölgesi diye ayırdığımız coğrafi bölgeyi düşünün mesela. İşte onlar da normal sezon, bu ulusal sezon bitince kendi aralarında maç yapmaya devam ediyorlar. Bir de onun şampiyonluğu var. Hem orada başarısızlık hem orada başarısızlık olunca sezon içinde hoca değişimi de biraz da bundan dolayı çok oluyor diye tahmin ediyorum. Tabii detayları Aslı'dan alacağız. Son sene en son şampiyon olarak Corinthians oldu. Onu da tekrar söyleyeyim. Şimdi Aslı'ya bağlanmadan önce her zaman olduğu gibi Eduardo Galeano köşesine geçeceğiz. Gölgede ve Güneşte futbol kitabından, başucu kitabımızdan bir köşe dinleyeceğiz. Ardından da Brezilya futbolundaki bu teknik direktör hareketliliği ve Brezilya futbolunun bu açıdanki yönetimsel kültürünü Aslı Pelit'le konuşacağız. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Romario. Havadan mı indiği yoksa yerden mi bittiği belli olmayan bu kaplan birdenbire ortaya çıkıp şimşek gibi şutlar attıktan sonra adeta buhar olup uçuyordu. Kafesinde sıkışıp kalan kaleci de göz açıp kapayıncaya kadar golü ağlarda buluyordu. Romario her pozisyonda, ister havada ister yerde olsun, rahatlıkla gol atabilen bir futbolcuydu. Romario, Jacarezinho'nun bir kenar mahallesinde sefalet içinde dünyaya gelmişti. Ama daha küçük yaşlarda hayranlarına imza dağıtmaya başlayıp şöhret merdiveninin basamaklarını vergi ödemeden tırmandı. Yoksulluktan gelen bu adam eğlenceye ve gece hayatına düşkündü. Sonuçlarını düşünmeden ağzına geleni söyler, aklına eseli yapardı. Şimdilerde Mercedes-Benz koleksiyonundan başka 200 çift ayakkabıya sahip olsa da en iyi arkadaşları çocukken onunla top oynayan, şöhrete ulaşmamış insanlardır. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, Libero'da Eduardo Galeano köşemizi de okuduktan, atladıktan sonra telefon bağlantımızı Brezilya ile Rio de Janeiro ile Aslı Pelit ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Aslı, merhaba bir kez daha. Merhaba Volkan'cığım. Libero bir kez daha kıtalar arası program yapıyor bugün senin sayende. Nasıl Rio'da havalar diyelim? Bu aralar durumlar nasıl benim orada? Benim hep böyle, biliyorsun değil mi? Bu havalar deyince aklıma hep şey geliyor. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun, evet, demek istiyorum. 90'ların unutulmaz hava durumu sunucusu. Anonsu. Ne, nasıl bir kariyer opportunity kaçırmışım o zamanlardan. Keşke spor yerine hava durumuna geçseymişim dedim. Yakışırdı gerçekten. Ama futbol daha çok yakışıyor sana. Ayrıca hani birazcık daha en azından yanlış tahmin yaptığın zaman çok fazla yıkım olan insan yok. Hava durumunda bayağı biliyorsun küfür yerdi eskiden. Aynen. Sevgili hava durumu sunucuları. Ama gerçekten her zaman tabii yaz geldi diyoruz. Ve şunu hatırlatmak istiyorum. Bu senenin tam Paris'teki de hani iklim değişikliği toplantısının üstüne birazcık belki isabetli bir yorum olacak bu. Çünkü bu sene Güney Amerika'nın en çok yağmur alacağı ve aşırı sıcaklar ve bu El Niño dediğimiz fenomenin etkisinde çok zor bir yaz sezonu geçireceğini belirtti uzmanlar birkaç hafta önce yapılan tahminlerde. Yani zaten biliyorsun Brezilya bir ay önce bir madenin evet, büyük bir kaza oldu. Çökmesiyle çok büyük bir şey geçiyor. Yani aslında hala da devam eden bir çevre zararı söz konusu. En büyük çevre felaketi olarak Brezilya'nın tarihine geçiyor bu. Onun dışında bir de buna yağmur, aşırı yağmur, Arjantin olsun, Uruguay olsun çok şiddetli yağmurlar bekleniyor. Bu da tabii aslında genel anlamda bizi çok zor günlerin beklediğini, hele ekonomik anlamda tarıma dayalı toplumlar olduğu için aslında bu toplumların bu iklim değişikliklerinin en çok hissedildiği, etkisini hissedildiği yerler yine tarım yapılan bölgeler olacak. Bu kısmını... Yani o kadar iç açıcı bir haber vermedim hava konusunda sanırım ya, ama. İklim konusunda zaten iç açıcı haber bulmak çok zor. Ve o konudaki haberleri de Ömer Madra sağ olsun her gün bizlere iletiyor. Ona da buradan bu vesileyle kendisi sevgi ve selamlarımızı iletelim. Selam söylüyoruz. Evet lütfen. Yani bu anlattıklarının bir değdiği nokta da aslında bir yandan da 2013'ten de sayende de ve zaman zaman da yerinde takip etme imkanı bulduğumuz işte sportif olayları da seyretmesi. 2016'da da Olimpiyat Oyunları Brezilya'da, Rio'da bulunduğun şehirde yapılacak. O konuda da Brezilya'yı çok açık günler beklemiyor diye düşünüyorum. Bir de yani olimpiyatlarda futbol oyunu da var artık uzun bir süredir. Futbol kısmı da pek böyle problemli geçecek gibi gözüküyor. Evet, zaten Arjantin Brezilya 2018 Dünya Kupası eleme maçı vardı hatırlarsan. Evet. Yağmur yüzünden bu maçı iptal ettiler. Bir sonraki güne aldılar. İkimiz de takip ediyorduk. Sen, hatta benden önce bile İtalya Stadyum'dan haber beklerken bizim hakemin maçı iptal ettiğini öğrenmişti. Olimpiyatlar konusu biraz ilginç. Bak, Dünya Kupası'na ne kadar hazırlandıklarını beraber görmüştük. Ve yani insanlar için hani hayat durmuştu. Olimpiyatlar bence tamamen o Dünya Kupası'nın arkasından gelmiş olduğu için belki de insanların çok fazla ilgi gösterdiğini söyleyemeyeceğim. Yani hiçbir şekilde öyle bir vay olimpiyatlar geliyor 6-8 ay sonra işte başlayacak yaşasın olimpiyatlar gibi bir hava Brezilya, yani Rio'nun içinde de söz konusu değil. Rio'lular zaten bütün umutlarının söndüğünün farkındalar biraz. Hani Dünya Kupası'yla da sözler verilmişti halka. Ne bileyim işte metro sistemi uzatılacaktı. O metro hala bitmedi değil mi? Yapılmadı o metro hala. Tabii ki de bitmedi. Ve hiç bitecek gibi görünmüyor. Ben önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili bir detaylı bir haber hazırlıyorum. Hem iki taraftan, hem bu olayı pozitif tarafını düşünenler hem de negatif tarafını düşünenleri toplayıp Olimpiyat Komitesi'yle yetkililerinden bir tanesiyle de röportaj yapacağım. Yani bir şekilde Ayrıca kaybedilen bir Dünya Kupası'nın ardından olimpiyatlar, Brezilya'nın zaten aslında çok önem vereceği bir organizasyon değil. Neden? Çünkü burası bir futbol ülkesi. Her spor, belki tamam Brezilyalılar birçok spor dalında başarılı ama halk onları aslında o kadar yakından tanımıyor ve bir futbol, bir Dünya Kupası kadar önem vermiyor. Rio'nun içindeki halk dahil olmak üzere, yani eğitimli olsun, daha alt sınıfa ait insanlar olsun, olimpiyatlar bir Dünya Kupası kadar yankı uyandırmıyor bence Rio'da. Olmayacak ve ilgi de görmeyecek. Muhtemelen insanlar tabii ki de dünyanın dört yanından gelebilirler ve belki ufak bir grup yine para kazanabilir. Ama Dünya Kupası'nın hüznünün ardından çok şey bir umutlu bir olimpiyat heyecanı ya da bir macerası beklemiyorum ben açıkçası. Evet, Brezilya deyince hem bir tür skandallar ve biraz da önümüzdeki büyük organizasyon olimpiyata değinmeden edemedik. Ama futbol kısmıyla en son Aslı konuştu. Brezilya bir futbol ülkesi diyerek cümlelerini bitiriyordu. Oradan da artık futbol liginin şampiyonuna, Corinthians'ın bu başarısına değinmeden geçmeyelim, girişelim yani. Esas konumuz da buydu programın evet. En başında bahsettiğim gibi. Corinthians 6. kez şampiyonluğunu ilan etti. Bu da 6 kez şampiyon olan 3. takım oluyor. Yani Sao Paulo ve Flamengo ile eşitledi şampiyonluk sayılarını. Palmeiras ve Santos da 8'er şampiyonlukla Brezilya Ligi'nde zirvede. Şimdi Brezilya Lig sistemi hakkında çok kısa bir açıklama isteyeceğiz senden. Çünkü Brezilya'da futbol hiçbir zaman durmuyor. Bir futbol arası belki 2 hafta, 3 hafta. Ve her gün bir maç oynanıyor diyebiliriz o ara dışında. Bir o lig sistemi anlatabilir misin? Bir yerel farklılık, bir yerellik, bir ulusallık var galiba. Tabii. Şimdi öncelikle her şehrin ya da daha doğrusu eyaletin diyelim kendi ligi var. Mesela Paulista kendi ligini ligini oynuyor. Önce lig öyle başlıyor diyelim. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, yani her eyaletin kendi turnuvası var. Bu maçlar devam ederken bitmesine yakın tabii ki de şampiyon belirleniyor. O eyaletin şampiyonu. Ondan sonra ise eyalet şampiyonları bu sefer bir federal turnuva halinde devam ediyor. İkinci sezonu futbolun diye şey yapabiliriz. Eyalet şampiyonları derken tarihler de mesela işte, ayrı bir şampiyonluk daha mı turnuva daha mı yapılıyor? Biri de bu ulusal ligin dışında. Mesela şimdi bütün Rio takımları diyelim birbiriyle maç yapmıştı. Küçük takımlardan büyük takımlara kadar. Bu zaten en büyük aslında biliyorsunuz. Kritisizm hani en çok eleştirilen tarafı da bu. Çok büyük takımlar mesela Flamengo olsun işte ne bileyim Fluminense olsun. Mesela onlar küçük takımlarla oynamak istemiyorlar aslında. Vakit kaybı ya da yorgunluk olarak görünüyor ama Brezilya'nın lig sisteminde hayır oynamak zorundalar. Herkes birbiriyle maç yapıyor. Daha sonra eyaletlerin ilk ikisi hatta bazen ilk üçü de o da şeye bağlı olarak her federasyonun belirli bir sayıda takım gönderiyor. O da eyalete göre değişiyor. Mesela Bahia'dan şampiyon gidiyor ama Sao Paulo'dan 4 takım gidiyor oraya mesela. Anlatabildim mi? Bu biraz sanki eyaletin büyüklüğü ve takımların kalitesine bağlı olarak bir federal yani ülke çapındaki ulusal şampiyonlardan şampiyona başlıyor zaten o zaman. Yani turnuva başlıyor. O devam ederken bir taraftan unutmayalım. Brezilya takımlarının çoğu ya da iyileri aralarında tabii yine bu büyük isimlerden bahsedeceğiz. Corinthians olsun, Fluminense olsun, Flamengo olsun. Bir sezonun birinci kısmında Libertadores maçlarına çıkıyorlar. İkinci kısmında da diğer takımlar eğer Libertadores'e gitmeyenler Copa Americana oynuyorlar yanılmıyorsam. Copa Americana, hayır. Panamericano'ya gidiyorlar. Ha, Panamericano. Çok, ondan çok kupa Copa Amerika var. Diyeceğim. Devamlı hayır Copa Amerika yok. Süd Americana var galiba bir de böyle kulüpler Sud arası. Süd Americana. Copa Amerika çünkü Copa Amerika rapı geçiyor bugünlerde çok sık. Ondan sonra zaten geçen hafta konuşmuştuk. Süd Americana'ya katılıyorlar. Bu senin de söylediğin gibi yaklaşık haftada 4-5 maça kadar gelebiliyor bir takım için Brezilya'da ve kaliteyi bence düşürüyor futbol kalitesini diyebiliriz. Genel olarak hani ve hiç bitmek tükenmeyen bir turnuva olması, bunu birkaç kere Tim Dicker ile de konuşmuştum daha önceki muhabbetlerimizde. Hani bu kadar gerek var mı? Hani birazcık böyle pembe dizi tadında, hani hiç bitmek tükenmeyen, insanların sanki vizyonunu daraltmak için de mi yapılan bir şey, hani uyuşturucu gibi futbolu ver, pembe diziyi ver, düşünmesin halk hiçbir şekilde, başka bir şeyle uğraşmasın gibi görenler var mesela bu turnuvayı. Sanki bir politik manipülasyon olarak bu kadar fazla futbolun her güne yayılmasını eleştirenler var. Diğer taraftan da burasının bir futbol ülkesini hep söylüyoruz. Burada bu kadar çok, o kadar takım var, o kadar sevgi var, o kadar şey var, ilgi var ki hani bu kadar çok maç olmasına normal diyenler var. Ama futbolun kalitesini şu açıdan, belki de Brezilya futbolu ve Brezilya'nın takımlarının Libertadores kupasında ya da Sudamericana'da yeterince son yıllarda başarılı olmamasının sebebi bu uzun turnuvaların ve karmaşık turnuvanın eseri olan yorgunluk diyebilirim. Burada tabii belki biraz da sponsorların da etkisi olabilir diye düşünüyorum ben. Yani hadi tabii oynayın, ki. Hadi oynayın, görünelim, reklam verelim. Birazcık daha para kazanalım. Ki zaten Neymar'dan da biliyoruz veya işte Pele'den de biliyoruz, işte çok geriye gidersek devletin veya işte sponsor firmaların bir baskısıyla transfer olmama, transfer olurken de bugün için bakarsak Neymar açısından sponsor firmasına da bir hak bedeli ödemek gerekiyor vesaire gibi, böyle bir bağlayıcı sponsor anlaşmaları fazla da olan bir ülke Brezilya. Zaten bir tane forma alsanız ya da almasanız da olur, internetten baksanız evet, takımın logosundan daha fazla sponsorun logosunu görüyorsunuz. Yani bir o sponsorun şirket takımı mı yoksa şehrin takımı mı belli olmuyor açıkçası. Öyle bir durum aynen, var. Aynen. Gelelim Corinthians'a. Corinthians yani benim de gönülden bağlı olduğum takımlardan bir tanesi. Sen Fluminense'lisin yanılmıyorsam ama. Ama evet, ama ben de Corinthians'a böyle hani yürekten bağlı oldum. Çünkü São Paulo'nun kulübünü ben ilk önce Rio'da yaşamaya başladığım için tabii ki de oturduğum mahallenin takımını tutmuştum. Sana biliyorsun, hikayeyi anlatmışımdır, ama onların kıtasını yaparken Corinthians'ın hikayesini öğrenip onun aslında belki de Brezilya'ya kattığı, Brezilya'nın tarihini değiştirmeye belki de sebep olduğu olaylar var ki, ben orada belki de hani kanım ısındı denesem de saygı duyup çok sevmiştim Corinthians takımını o ilk günlerle itibaren. Doktor Sokrates hepimiz biliyoruz. Hı hı. Hem Brezilya milli takımının hem de Corinthians'ın ünlü efsanevi oyuncusunun Brezilya demokrasiyi getirmek için kendi takım arkadaşlarıyla beraber daha askeri diktatörlük sürerken Brezilya'da demokrasi için oy verin diyen formalarla sahaya çıktığını öğrendiğim zaman hani ben bu takımı tutmalıyım demiştim mesela, ama hani takım değiştirmiyoruz tabii. O yüzden Corinthians'ı seviyoruz. Evet, hatta ve sana güzel de bir tesadüfü de söyleyeyim. Belki sen de spor sayfalarında görmüşsündür bugün. Bakacağın zaman da belki görürsün. Bugün bu programı kaydettiğimiz gün Sokrates'i kaybettiğimiz gün. Ölüm yıl dönümü aslında bugün de. Evet. 4 Aralık 2015. Evet. Bundan 2 sene önceydi değil mi? 2012 ya da 2013'tü diye ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Şampiyonluk. Ben oradaydım hatta. Hı-hı. Büyük bir şey yapmıştı Corinthians taraftarları. Ama şampiyonlar geri dönelim. Konumuz nedir? Neden Corinthians'ın bu son dönemdeki başarısı? Neden başarılı oldular? Çünkü çok karanlık bir dönemi var Corinthians'ın. Hani hatta ben tam yine 2010'da onların kıtasına başladığımız dönemde, Corinthians'ı ilk hani söylediğim, demin değindiğim gibi sevdiğim dönemde, beğendiğim dönemde bir maç sonrasında yine bir yenilgi almıştı takım ve taraftarlar artık yenilgiden o kadar sıkılmışlar. Libertadores kupasından elendikleri gün yine eleniyorlar 2010-2011 sezonunda. Gidip futbolcuların arabalarını falan yakmışlardı. Hatta hatırlarsan o da Ronaldo'nun futbolu bırakmasına sebep olmuştu. Roberto Carlos kaçmıştı Corinthians'tan o sezonu, hatırlarsınız. Evet. Ve o dönemin bitmesi Tite'nin takımı ele alıp yıldız oyunculara önem verip sadece yıldız oyuncuların sırtından giden bir takım değil, bir sürü genç takımdan çıkarttığı oyuncularla bir takım ruhu yaratması ve devamlılık bence Corinthians'ın başarısının sırrı oldu geçtiğimiz 5 sene boyunca. Tamam, şimdi dört bir araya sene, girmek istiyorum. Evet, Tite 2010'da geldi. 2010'dan başlayarak Tite'nin hikayesiyle Corinthians'ın hikayesini deşeceğiz ama bir ara verelim. Yine Brezilya'dan bir parça dinleyelim. Bu aralar birçok kişinin de merakla ve severek takip ettiği Narcos dizisinin açılış parçası Rodrigo Amarante'den bir parça Tuyo'yu dinleyeceğiz. Ondan sonra da Libero'da Brezilya futbolu muhabbetine devam edeceğiz. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te ...94.9 Açık Radyo'da Libero programına devam ediyoruz. Rodrigo Amarante'den Tuyo isimli parçayı dinledik. Parçayı dinlerken o esnada açmış olanlar için hatırlatalım. Parça tanıdık. Narcos dizisinin giriş parçası. Ve ne konuşuyoruz onu da hatırlatalım tekrar radyolarını. Yeni açanlar için Rio de Janeiro'dan Aslı Pelit'e bağlandık. Libero'nun Brezilya şubesi diyelim. Kendisiyle Brezilya'da son şampiyon Corinthians'ın başarısını birazcık irdeleyeceğiz. Ve onların ince bir sırrı var. Ondan da bahsetmişti Aslı programdan önce. Diyordu ki 2010'da Tite geldi ve takımı yıldızlardan arındırıp gençlere önem veren bir takım hale getirdi. Ve Tite de uzun zamandır takımın başında o teknik direktör hareketliliğinin uzağında kaldı Corinthians. Biraz da başarısının sebebi bu dedi. Buradan sana devam etmen için pası atıyorum Aslı. Evet. Tite neyi değiştirdi? Neler yaptı başka? Yani Corinthians'a değişiklikler. Birincisi Timao'nun aslında biliyorsun bazen taraftar gruplarının takım üzerinde baskısı olduğunu hep geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk Boca'dan bahsederken. Hı hı. La Doce'nin hikayesinde Timao yani taraftar grubu. Hı hı. Taraftar grubu da böyle güçlü bir taraftar grubu ve onların takım üzerinde kurduğu baskı ve stresle ilgili olarak da böyle göreve gelir gelmez konuştu ve bunu açıkladı ki sizin taraftar olarak göreviniz desteklemek takımı, korkutmak ya da onların arabalarını yakıp onları böyle davranarak başarı sağlayamazsınız dedi. Ve sanki biraz da kulübün yapılanması ve tam o sırada ayrıca şeyden de bahsetmek yer var. Dünya Kupası'na doğru biliyorsun Corinthians'ın stadyumu da yapılıyordu Dünya Kupası'na evet. Kullanılmak üzere. Böylece Corinthians aslında çok da fazla maddi olarak yardım aldı bir anda. Yani bir stadyumun yapımı olsun, sponsorların bu stadyum için demin de bahsettiğim stadyum sponsorların çok fazla desteği oldu. São Paulo şehrinde hemen hemen bütün zenginler olmasa bile durumu iyi olan insanların takımıdır Corinthians. Aslında sadece halkın takımı diye bakmayalım. Sao Paulo'da ki paranın da haddi hesabı yok demek sanırım yanlış olmaz. Çünkü bütün ülkenin aslında tek çalışan ve üreten şehri biliyorsun ki Sao Paulo. Onların yardımlarıyla da takımın aslında daha iyi yatırımlar yapması, oyuncu bakımından ya da yetiştirmesi yine kulübün strüktür olarak daha doğrusu organizasyon olarak da yardımın alarak büyümesini sağladı. İyi bir teknik direktör, iyi bir takım ruhu, doğru düzgün yatırımlar, takımın geleceğine doğru yapılan yatırımlar ve tabii pozitif bir atmosferde hiçbir takımın başarısız olması bence mümkün değil diye düşünüyorum. Yani sen de bu işin içinde olan birisin, hı hı. Takımları tanıyorsun. Çok önemli şeyler bunlar bir takımın devamlılığı, başarısının devamı için diye düşünüyorum. Yani Corinthians'a baktığımda ben de 2010'dan beri Tite'nin başında olduğunu biliyorum. Gerçi bir ara bir Mano Menezes molası verildi. Onu da eklemek lazım. Bir hata yapıldı. Evet. Mano Menezes'in dönemine ben denk geldim. Hatta çok da sıkıcı bir futbol oynatıyor. Yani şampiyon Cruzeiro ile oynuyorlardı. Yani geçen sene gittiğimde şampiyonluğa oynayan iki takımda ikisi de şampiyon Cruzeiro olmuştu. Ama Corinthians da çok sıkıcı bir futbol oynuyordu. Hakikaten birçok maçı da 1-0 bitiyordu. Tite'nin ben neden gönderildiğini de anlamamıştım. Ona dair ayrı bir detay var mı? Böyle yoksa hani biz anlaşamadık gidiyorum mu gibi bir şey mi olmuştu? Yani, başarısız dönemde bir hali de yok aslında. Yenilenen hayır, bir takım çünkü. Hayır, başarısızlıktan daha çok orada kısa bir süre Brezilya futbolunun genelinde Sao Paulo'da yani o aslında biraz da kulüp içi olaylardı. Yetkililerle geçimsizlik falan olarak gösterildi. Tite'nin bazı isteklerini kabul etmedi Corinthians kulübü. O istekler kabul edilmeyince ayrıca mesela çok pahalı oyuncuları getirmek istediler o sezon. Mesela Pato geldi o arada. Hı hı, evet. Ve Tite mesela her şekilde bunu belki de istemiyordu. Yani bir şekilde yönetimle arasındaki anlaşmazlık yüzünden gönderildi ama taraftarların ve takımın isteğiyle de kısa sürede geri döndü takıma. Ya hatta Brezilya milli takımının başına da geçmesi konuşuluyordu Dünya Kupası'ndan sonra öyle ama hatırlıyorum. Hiç bir istemediğini vardı. De hatırlıyorsun değil mi? Kendisi evet. Böyle bir görevi istemediğini açıkça belli etti. Çünkü Brezilya milli takımının herhalde kimse istemiyor başına geçmek. Hakikaten bir başarıdan çok bir problem yani o. Yine bahsettiğimiz problemler arasında devamsızlık, işte oyuncu kaprisleri, oluşturulamaması, oyuncu kaprisleri bildiğin gibi Brezilya'nın fiyasko Dünya Kupası yenilgisinden sonra özellikle kimsenin almak istemediği bir görev haline geldi. Eskiden belki böyle bir görevi kabul etmemek vatan hainliği falan olarak bile görülebilirdi Brezilya'da yani birkaç belki bir 10 sene önce. Böyle gururlu bir görevi kabul etmemek ne demek yani hani? Tabii. Değil mi? Milli görev bu. Bunu unutmamak milli lazım. Görev. Milli duyguları nasıl milli öne çıkarmasın? Milli takımlar aslında bitiyor ya. Milli takımların şeyi sanki değil mi? Bunu üzülerek sanki küçük takımlarda tam tersine mesela Ekvador demiştik. Evet. Kolombiya dedik. Bunlar ne kadar daha ilerlerken büyük ülkelerin, başarılı ülkelerin, eski başarılı ülkelerin takımlarında İngiltere'nin milli takımına bile bakarsan çok fazla başarılı bir dönemler geçirdiği söylenemez bu takımların. 90'dan sonra bir 96 yılında bir başarıya yaklaşıldı ama sonra hep kötüye gidildi. Bunda tabii ki Premier Lig sisteminin, şirketleşmenin de etkisi yüksek ve yani bu şirketleşmeyle beraber altyapıyı bir yana bırakıp tamamen yurt dışı kaynaklı yatırımlar yapmak, hep yurt dışından futbolcular almak vesaire. İngiltere'nin vakası bu. Brezilya'nın liginden bu istikrarsızlığına geri dönmek istiyorum. Yani şu anda Wikipedia'da güzel bir çalışma da yapmışlar. Aşağı yukarı doğru bir çalışma olduğunu da söyleyeyim. Bazen bilgiler yanıltabiliyor ama şöyle bir teknik direktörlük değişiklikleri diye bir liste yapmışlar. Tek sayfaya sığmıyor yani. Bütün bir ekrandan birazcık aşağıya sığıyor. Yani Fluminense ismini iki kere görüyoruz. Mesela Ricardo Drubski'yi 2015'in Mayıs'ında kovup Enderson Moreira'yı getiriyorlar. Sonra Moreira'yı da Eylül'de gönderip tekrar Baptista'yı getiriyorlar. Eduardo Baptista. Yani bu bir örnekti. Fluminense senin takımın olduğu için birazcık oradan da girdim. Tek de hani tek de değil bu konuda. İşte Flamengo'da bir kere getiriyor. Vanderlei Luxemburgo vardı ismini bildiğimiz biri. Cristóbal evet. Borges'i getiriyor sonra. Borges'i gönderiyor. Yerine Osvaldo de Oliveira'yı getiriyor. Yani bu bir değil, iki değil gerçekten. Türkiye'ye laf ediyoruz. Ne kadar çok hoca gönderiyorsunuz vesaire. Bu arada Osvaldo de Oliveira'yı da gönderdi Flamengo. Geçen haftalarda. Hı-hı. Jaime de Almeida geldi yerine. Hani Türkiye'de işte şu anda bazı programlar, televizyon programları yapıyor. İşte 13 hafta oldu. 13 haftada toplamda 18 takımda 8 hoca değişti. Bir de başka, yani ne kadar kötü ligiz. Almanya ile karşılaştırıyoruz. Biz her zaman çıtayı en yüksek koyarız ya. Karşılaştırınca bir şey olmuyor. Brezilya'ya bakıyorsun. Bir takım 3 kere değiştirmiş ve hani 6 ayda değiştirmiş bunu da. Bunun bu sirkülasyonun sebebi nedir? Bu sirkülasyonun sebebi çok basit. Brezilya aslında herkes şey der. Brezilya'nın ulusal sporu futbol der. Değil mi? Öyle biliriz. Aslında evet. Brezilya'nın ulusal sporu futbol falan değil. Kazananı alkışlamak. Yani kazanmadığın zaman inanılmaz kolektif bir mutsuzluğa yol açıyor. Onların yani aslında eğer takım yeterince başarı alamıyorsa zaten bunun hemen hesabı kısa sürede birine kesilmek zorunda. Onu kime kesebiliyorsun her zaman? En kolay. Bütün 11 tane futbolcuyu atamayacağına göre takımın demek ki başarısızlığının sebebi teknik direktör deyip hop teknik direktörü götürüyorlar. Ve bu yani o kadar kalıtımsal bir sorun ki Brezilya'da. Aynı sorun Arjantin'de de var. Bu gelişmekte olan ülkelerin istikrarsızlığının da sebebi. Bir dönem bir hükümet, bir dönem bir hükümet. Kimse aslında kendisinden sonra geleni gideni düşünmeden planlar yapar ve bu planları uygularsa tabii futbolda da hükümette de devamsızlık yani ya da daha doğrusu ileriye yönelik plan yapılmaması ve her zaman hatanın bir kişiye kesilip kısa üzerini kapanması problemin gösteriyor. Yani bunun bu hataların ve bu problemlerin bence açıklaması önümüzde duruyor yani. Bu kadar basit. Bir de 3 ay boyunca da dayanamıyor olmaları esas enteresan olan. Hani önde herkesin bir örneği vardır. Yani 2 sene 3 sene beklersin ondan sonra başarı gelir ve başarı budur. Birlikte sürekli vakit geçirmenin sonunda erişilebilecek bir şeydir bu aslında ama Brezilya'da hani 3 ayda da bir sabırsızlık durumu oluyor. Yani bazen istikrar iyidir ama bazen de çok uzun süreli birliktelikli istikrarlarda pek iyi sonuçlar vermiyor gördüğümüz tabii, üzere. O zaman zaten hani orada zaten şey belli. O zaman futbol takımlarında öyle bir şey olmadığı için örneği gösterdim. Yoksa tabii politikayla o kadar da doğru bir örnek olmuyor. Bazen tabii, tabii. Değişim çok fark ediyor ama futbol konusunda mutlaka önemli olan bir şey var ki 2 ay içinde bir teknik direktörün o takım için iyi olup olmayacağına karar vermek bence yani çok büyük bir hata. Ama hatanın ötesinde bu bir alışkanlık. Hı hı. Yani faturayı birine kesip o anda üzerlerinden o problemi atmak için yapılan bir şey. Yani zaten sorumluluk almamak aslında problemlerden yönetim olarak da açıklanabilir bu. Peki şimdi bir şarkı arası daha vereceğiz. Senin daha önce programda kullanalım diye gönderdiğin şarkılardan bir tanesi. Hangisi olduğunu merak ettiğini biliyorum ama şimdi öğreneceksin. Evet. Marcelo D2 Moi Bom Juiz dinleyeceğiz. Ondan sonra da Libero'da son düzlüğe gireceğiz. Meu bom juiz, meu bom juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo e nem dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba diz. Pois esse homem não é tão ruim quanto se ofensa. Meu bom juiz, ah, meu bom juiz, meu bom juiz, não bota este martelo e dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei, doutor, com um reinado diferente. É, mas não se pode na vida, eu sei, sem ser um líder permanente. O homem é gente, mas não se pode. Bom doutor, o morro é pobre, a pobreza não é vista com franqueza nos olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com vontade em prol da comunidade, jamais será marginal. Buscando um jeito de ajudar o pobre, quem quiser cobrar que cobre, pra mim isso é muito legal. Eu vi o morro do juramento triste, chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Eu vi o morro do juramento triste, chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Meu bom juiz, ah, meu bom juiz, meu bom juiz. Que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei, doutor, com um reinado diferente. É, mas não se pode na vida, eu sei, sim, ser um líder permanente. O homem é gente, mas não se pode na vida, eu sei, ser um líder permanente. Meu bom doutor, o morro é pobre, a pobreza não é vista com franqueza nos olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com vontade em prol da comunidade, jamais será marginal. Buscando um jeito de ajudar o pobre, quem quiser cobrar que cobre, pra mim isso é muito legal. Mas eu vi o morro do juramento triste, chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Eu vi o morro do juramento triste, chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Meu bom juiz. Açık Radyo 94.9'da Libero programındasınız. Aslı Pelit'le telefon bağlantımıza devam ediyoruz. Brezilya futbolundan bahsediyoruz. Brezilya'dan da şarkılar dinliyoruz. Son dinlediğimiz şarkı Marcelo D2 Moi Bom Juiz'di parçanın adı. Benim iyi hakemim diyordu. Hakemleri seven bir parça olduğunu söyleyelim bunun. Ve Brezilya futbolunun teknik direktör ve yapısal sorunlarından bahsetmeye devam edelim Aslı'yla. Aslı, Brezilya Dünya Kupası elemelerine 2016'da Rusya'da, aman 2018'de Rusya'da gerçekleştirilecek elemelere iyi bir başlangıç yapamadı. Son olarak senin de biraz önce hatırlattığın gibi Arjantin'le yağmur sebebiyle ertelenen maçın sonrasında oynanan maç 1-1 sonuçlandı. İyi bir sonuç alamadık. Grupta da şu anda pek iyi bir yerde değil Brezilya. Bu acaba Copa Amerika'da da pek iyi değillerdi, onu da söyleyelim. Hani bir yenilenme süreci mi, Neymar'a bağlılık mı, teknik direktörün kötülüğü mü, yoksa oyuncu seçimlerinde yüksek dedikodular alıyorum ben de okuduğum kaynaklardan da ve daha öncesinde konuştuğum arkadaşlarımdan da. Menajerlerin milli takımlara olan etkisi mi? Menajer derken futbolcu simsarları diyelim. Futbolcularının işte milli takımlarda oynamasını sağlayıp bir şekilde komisyon karşılığında sonrasında da transferini yapmak için baskıda bulunuyorlar. Bu yüzden de iyi bir milli takım, iyi bir ekip oluşturulamıyor deniyor. Bunların çerçevesinde başka senin ekleyebileceğin, senin oradan bildiğin esas ya da medyada yer alan sorun olarak gözüken şeyler neler? Şimdi senin söylediklerin o kadar doğru ki onların üzerine aslında bir şey söylemek neredeyse hani gerek yok. Hakikaten çok iyi toparladın. O yani bence bütün problemleri bu kadar kısa ve öz anlatamazdın yani. Brezilya Futbol Federasyonu içinde bulunduğu zaten skandallarla çalkalanan bir federasyon biliyorsun. Daha bu hafta başında İsviçre'de tekrar tutuklamalar yapıldı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun başkanı, şu andaki başkanı Marin yerine gelen Del Nero, Marco Polo Del Nero tutuklandı, tekrar görevinden ayrılıyor. Çünkü Romário biliyorsunuz futbol bıraktıktan sonra Brezilya Senatosu'na senatör olarak seçildi ve Dünya Kupası sırasında ve öncesinde de Brezilya Futbol Federasyonu'nu açıkça eleştirip yolsuzlukla suçlamıştı Romário. Bir türlü onu bir kameranın önüne oturtup konuşturamadık. Çünkü kendisi hiç güvenilir bir röportaj verici değil. Ama onun şu ana kadar yaptığı açıklamalardan yola çıkarak söyleyeyim. Brezilya Futbol Federasyonu en korkunç yolsuzlukla çalkalanan ve bir cadı kazanı diyebilir. Böyle bir federasyonun yaratabileceği zaten milli takımdan hayır gelir mi? Seçimlerden hayır gelir mi? Tabii ki de senin söylediğin simsarlar olsun. İşte öne çıkarmak için bazı oyuncuları yapılan yanlış seçimler olsun. Kısa dönemde ne kadar kar ederim, o parayı çalarım, nasıl kaçarım gibi planları olan insanların milli takımı elinde tutması Brezilya gibi zaten skandallarla her alanda kendini öne çıkaran ülkede problemin en baş sebebi diyebiliriz. Yani kesinlikle Brezilya milli takımının adam olması için bence öncelikle Brezilya Futbol Federasyonu'nun düzeltilmesi, bir tamamen bir yeni yapılandırılmadan geçip bu dinozorlaşmış rüşvet ve kendisi için bir iş alanı olarak bu federasyonu kullanan insanların o federasyondan uzaklaştırılması, yetenekli genç sporcu bazı insanların belki de görev yapması Brezilya futbolu için çok önemli bir ve gerekli bir adım. Bunu bu konuda, en çok konuşuyoruz Brezilya'da. Bu konuda kulüplerin herhangi bir baskısı ya da medyanın herhangi bir baskısı var mı? Yani Globo devamlı olarak bu konuyu tabii ki de ortaya döküyor. Tabii ki de konuşuluyor, basında çıkıyor ama her zaman basının yani aşağıdan yukarı demek olmaz tabii, aslında basın çok daha büyük yerlere gidiyor ama genel olarak Brezilya'nın karakterinde olan bu tamam çok kötü çok iyi bilmem ne, hemen böyle bir hızlı bir havaya girilip konuşulup ondan sonra başka bir şey olunca hemen unutuluyor. Yani kısa dönem ne derler ona, hafızası çok kısa bir ülkeden bahsediyoruz. Her şey unutulup gidiyor. Yani şimdi yine Dünya Kupası eleme maçından sonra gelen beraberliğin ardından eleştiriler yapıldı. Bak hemen neredeyse bir ay sonra Marco Polo del Noro'nun hakkında yolsuzluk suçlaması yapıldı. İşte o adam tutuklanır ya da işte bir şekilde kaçar. Onun yerine başka biri gelir. Öteki maçı kazanırlar. Hemen tekrar yani geriye, hani birçok insan böyle görüyor Brezilya'da. Çözüm belli, yapılması gerekenler belli. Ama burası Brezilya, hiçbir zaman olmayacak gerektiği gibi, yapılamayacak. Biz futbolcuları 16-17 yaşında satarak gönderen bir fabrika haline geldik zaten. Bunu değiştirmek çok zor. O eski Zico'nun anlattığı milli takımlar, ağlayarak maç izleyen taraftarlar, Brezilya için bir olmak falan. Bunlar artık belki de kaybedilmiş davalar Brezilya için gibi konuşuyor bazı basın kuruluşları, bazı insanlar, bazı futbol yazarları. Benim direkt olarak hani konuştuğum kişiler arasında. O eski ruh, futbol sevdası ruhu kayboldu yani. Böyle 20 yaşında bir çocuk çıkıyor ve ya da 17 yaşında hemen Real Madrid, Barcelona, Manchester United her neyse onlar kapıyor ve hani orada büyüyen çocuğu mahalle arkadaşı izleyemiyor. Bir yerde de belki de o yüzden futboldan soyuyor. İşte bir örnek geldi şu anda aklıma. Anderson 17 yaş altı Dünya Kupası'nda Brezilya'nın yıldızıydı 2005'te. Sonra Manchester United'a gitti. Sonra sakatlıklar vesaire kayboldu. O tür örneklerin artması belki de Brezilya'da futbolu insanlara soğutan sebeplerden biri herhalde. Evet, evet. Çünkü Yani liginde hiçbir senin yıldızın yok ya. Senin seyretmek istediğin her gün en büyük maça yıldızın gidip Fred. Çocuklarına en büyük yıldızın Fred de. Evet yani oradan ne zaman şey gelir ki? Nasıl bir yarar gelebilir o lige? Yani hani gülmek istemiyorum ama hani Fred gibi bir adam yıldız olabilir. Abi yoklukta işte bu yani şey. Ne derler ona? Her şey herkese bir şey düşebiliyor. Yani senin en büyük aslında yıldızı İspanyol çocukların tirosu yani. Evet. Onlar ona kendilerinin yani bu Brezilyalı gibi bakamıyorlar. Santos'tan gittikten sonra Neymar. Santos'un da mesela şeyini düşün. Şey bazını düşün. Nasıl bir takımdı Santos Neymar gitmeden önce? Yıkılıyordu. Hem kendi hem takım olarak iyi oynuyorlardı. Altyapıdan çok güzel çocuklar yetişiyordu. Ama sonunda sattılar. Neymar satıldıktan sonra bir daha Santos'un adı geçer mi daha yani bir işte bir 30 sene sonra bir tane daha çıkar. O zamana kadar onu gönderene kadar da devam eder herhalde yani. Maalesef bu sorunun çözümünü söylediğim gibi herkes biliyor. Kimsenin ama bu çözümü yapmaya işine gelmiyor. Herkesin bunu bildiği görüp, ama edip söylemeye çekindiği ve hatta da uygulamak için elini taşın altına koymadığı çözümler serisi ortada diyorsun ama çok da tanıdık örnekler bunlar. Yani her şey belli, her şey ortada ama kimse harekete geçmiyor. Brezilya futbolunu eski günlerine dönmesi için dualarımızı ediyoruz ya da dönmeyecekse de eski kitaplardan işte Osvaldo Soriano'dan veya Eduardo Galeano'dan bir şekilde Brezilya futbolunu okumaya çalışacağız. Ve Alex Belos da var tabii ki bunun yanında o güzel futbol kitabında. Evet. Atlamayalım. Aslı çok teşekkürler. Bir kez daha her zamanki gibi seninle konuşmak çok zevkliydi. Sağ ol, seninle de öyle. Rio'dan gelişmeler oldukça evet seninle görüşeceğiz. Evet, önümüzdeki haftalarda olimpiyatlarla ilgili neler oluyor bitiyor. O konuda. Elde ettiğim bilgilerle ilgili konuşup hani nasıl bir olimpiyat süreci bizi bekliyor onu da konuşuruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Aslı. Arayı çok açmadan. Açmayacağız tabii ki. Aslı teşekkür ediyoruz. Seni yolcu ediyoruz. Programı da bir köşemizle ve şarkıyla tamamlayacağız. Ondan sonra veda için burada olacağım. Dentro do coração, há uma ideia. Yakın Markaç. Kimi futbol müsabakalarında takıma puanı yaptığı kurtarışlarla kaleci getirir. Rakip takım öyle bir baskı kurmuştur ki orta sahayı domine edip defansı sağlı sollu ataklarla bunaltırken 7 metre genişliğindeki kaleye tüm bedeniyle duvar örer çizgideki adam. Bazen takım arkadaşlarına yaptıkları hataları bağırarak söylemek, bazen de kızmak suretiyle sinirini dışarı vurur. Bu hal ve hareketleri ilk olarak tribünlerde "Beyler golü de mi o atsın, biraz oynayın ya" şeklinde yankı bulur. Ardından da kalecinin maçtaki müthiş kurtarış fotoğraflarının kolajından oluşan gazete manşetlerine "Golü de mi o atsın" yazılır. Bu isyan dolu cümle Brezilya'nın Paraná eyaletinin 78 bin kişilik küçük yerleşim birimi Pato Branco'lu Rogério'nun kendine uygun gördüğü kariyer planında ana başlık olarak yer alır. 1990 yılında Sinop Futebol Kulüp'te, yanlış duymadınız, yani Sinop Spor'da kariyerine başlayan 1973 doğumlu Rogério Ceni hemen São Paulo altyapı hocaları tarafından keşfedilir ve takıma dahil edilir. 3 yıl genç takımda performans gösterdikten sonra A takıma çıkma başarısı gösterir. Formayı sırtına direkt geçirmesi pek kolay olmamıştır. Uzun süre tecrübeli kaleci Zetti'nin arkasında bekleyen Rogério, 7 yılda 400'den fazla São Paulo forması giyen kalecinin Santos'a gitmesinin ardından 24 yaşında kaleyi devralır. Çocukken hayalini kurduğu golleri hiç vakit kaybetmeden sıralamaya başlar. Paulista Ligi'nde 15 Şubat 1997'de çıktığı maçta ilk golünü atarak adından söz ettirir. En Araras, União São João e São Paulo. Falta em Adriano. O goleiro Rogério cobrou e fez. Foi o primeiro gol da carreira dele. São Paulo 1-0. 2002'de Dünya Kupası'nı kazanan milli takımda yer alan oyuncu, 2004'ün Haziran'ında kariyerindeki en kötü anlardan birini yaşar. Palmeiras'a Pacaembu'da kaybedilen derbi sonrası taraftarların Brezilya'nın en kötü kalecisi Rogério tezahüratları soyunma odasında gözyaşlarına dönüşür. Ertesi gün kulüp yönetimine gidip "artık ayrılma zamanının geldiğini düşünüyorsanız sorun değil, ben buna hazırım" sözleri yönetimden red cevabı alır. Kariyerinin en kötü gününden bir yıl sonra Güney Amerika'nın en prestijli kulüpler şampiyonası Copa Libertadores kupasını kaldırır. 2005 yılında da finalinde Liverpool'u yendikleri kulüpler arası şampiyonluk kupası ile kapatır. Bir takvim yılında 75 maça çıkıp 21 gol atarak efsaneleşmesi Brezilyalı gazeteci Vitor Birner'in Mito, efsane lakabını vermesiyle tarihe kazınır. Rogério Ceni, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Kariyeri boyunca 100 gole ulaşamayan forvet oyuncuları varken 132 gole ulaşarak yeşil sahalara veda eden Rogério Ceni'yi de başka bir kelime tanımlayamazdı herhalde. 25 sene boyunca 1238 maçta formasını giyip 132 gol atıp 8 de asist yapan Rogério Müked Ceni, 42 yaşında müthiş bir jubile organizasyonu ile profesyonel futbolculuk hayatını noktaladı. Rock müzik tutkunu, AC/DC, Pink Floyd, Scorpions hayranı kaleci Morumbi stadındaki vedasında da bu sefer eldivenlerini çıkardığı eline gitarı alıp sıkı dostları olan Brezilya'nın köklü grubu Ira ile şarkılar söyledi. Stadyumdan izleme imkanı bulma şansına erişmesi bana büyük keyif veren, 90 dakika boyunca kale çizgisinde kalamayan, her serbest vuruşu kullanmak için heyecanla topun olduğu yere koşan, yeri doldurulması oldukça güç sıra dışı kaleciyi Brezilya Ligi maç özetlerinde gözlerimiz her daim arayacak. Yakın Markaç. Evet, Açık Radyo 94.9'da Libero programının da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Köşeden önce dinlediğimiz şarkının adını da söylemeden etmeyeyim. Raimundos grubundan Dapmundos isimli parçayı dinledik. Program konuğumuz bugün Brezilya'dan bize destek veren çok değerli dostumuz Aslı Pelit'ti. Onunla beraber Corinthians futbol takımının şampiyonluğundaki minik sırrı ve Brezilya futbolundaki gelişmeleri konuştuk. Ondan sonrasında da ve iki Brezilya efsanesini de andık. Bugünkü programda biri Eduardo Galeano'nun köşesinde yer verdiğimiz, onun kaleminden çıkmış Romário bölümüydü. Ve bu yıl futbola veda eden efsane kaleci Rogério Ceni'ydi. Yakın markajda da andığımız isim. Bu hafta Tam Morgül yoktu, İsmail Başöz de yoktu. Yılın son programında telefon bağlantısıyla Aslı Pelit'le sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Ben Volkan Ayır. Hepinize iyi seneler diliyoruz, iyi pazarlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni yılın ilk programında umuyoruz ki yepyeni, güzel, sıkıntısız, problemsiz, savaşsız, ölümsüz bir yılda birlikte oluruz. Şimdiden tüm destekçilerimize de, bu yıl bize destek olan herkese de teşekkür ediyoruz. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine de iyi seneler dileyerek programı sonlandırıyoruz. Programın tekrarını libero949.blogspot.com adresinden dinleyebileceğinizi de hatırlatalım. Ben Volkan Iğır, hepinize iyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.